vraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. President Trump schrijft op zijn eigen social media dat hij de oorlog dik aan het winnen is. Morgen gaan Amerika en Iran mogelijk praten over vrede in Pakistan. Eerder wilde Iran dat niet vanwege de Amerikaanse blokkade van hun havens. Morgen nacht loopt het 10-daagse bestand tussen de landen af. Sigarettenfabrikanten moeten alle kosten betalen voor het opruimen van peuken op straat. Dat vinden gemeenten, ministeries en waterschappen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Nu betalen die alleen voor het opruimen van sigaretten die in Nederland verkocht worden. Dat is ongeveer de helft. De rest wordt opgeruimd met belastinggeld. De brancheorganisatie van afvaldiensten vindt dat een beetje onzin. Kosten van het opruimen zijn hetzelfde. Of ze nou uit Nederland komen of dat ze op een vliegveld ergens in het buitenland zijn gekocht. Ja, sigarettenfabrikanten vinden dan weer niet eerlijk als alles op hun bordje zou komen. Apple-topman Tim Cook stopt in september als CEO. Hij blijft dan nog wel betrokken bij Apple als uitvoerend voorzitter. John Ternus, die ook al heel lang bij het bedrijf werkt, gaat Cook opvolgen. En de Britse premier Starmer zegt dat hij het parlement niet expres verkeerd heeft geïnformeerd over ambassadeur Peter Mandelson. Maar de oppositie gelooft hem niet en eist dat hij opstapt. Mandelson was bevriend met Jeffrey Epstein. Morgen komt een topambtenaar vertellen wat wel en niet bekend was. Ik heb het weer nog voor je. Het is nu nog een beetje regenachtig, maar straks klaart het op en dan koelt het wel flink af tot een graad of 5. Morgen is het zonnig en maximaal 15 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan een verkeer. Op dit moment één vertraging. Die vind je op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 17 minuten. Afrit is daar dicht. En er is één flitser, die heeft Dylan. Op de A2 staat hij tussen Utrecht en Amsterdam bij 52,9. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl. Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenverlichting. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zometeen kans op €100. We spelen de quiz over vandaag. En ook Medusa onderweg met Bad Memories. Radio 538. Yes, you did. Ooh, so better you talk like you walk. Come and talk to me. already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. About no trust issues with me, I got 'em too. I got 'em too. Now you ain't got a word about no exes, that's crazy. I got 'em too. You know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want. There ain't no hard feelings if you only want. Sometimes in the morning, go back to being someone you never knew. What I want. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Ja, die spelen we iedere avond rond deze tijd. En dan maak je kans op 100 euro. Als je de weekwinnaar bent, en hoe word je de weekwinnaar? Nou, door in 90 seconden zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden over de dag van vandaag. En dan op donderdagavond de nummer 1 te zijn. Ja, zo nou, simpel is het eigenlijk. Joris. Hallo. En miljoenen mensen in Zweden die volgen een eenlandentocht. In welke geografische regio ligt Zweden? Scandinavië. Kijk, dat is goed. Ja. Dat is goed. En dat was onze kwalificatievraag. Dat betekent, die heb je goed beantwoord, dat we met jou gaan spelen. Leuk. Heeft nog niemand gewonnen deze week, want het is een nieuwe week. Schone lijn. Maandag, jij zet de toon. Ben je er klaar voor? Zeker. Nou, als jij zegt go, dan gaan we. Go. Giel van Herk komt met een boek. Hoe heet zijn nummer? Die gaat over een overleden konijn. Scandinavië. Nee. Het kabinet komt met een energiemaatregel van bijna een miljard euro. Hoeveel nullen heeft een miljard? 9. Wilderig Timmy zit al een paar dagen vast in zee. Aan welke zee grenst Nederland? De Noordzee. Fietsenmakers geven het aan steeds drukker te hebben. Hoe noem je een fiets voor twee personen? Een driewieler. Joe Jonas heeft bekendgemaakt dat hij, dat hij een nieuwe relatie heeft. Hoe heet de band waar hij samen met zijn broers in zit? Scandinavië. AZ heeft de KNVB-beker gewonnen. Uit welke plaats komt AZ? Alkmaar. Het Roemeense voetbalteam heeft een nieuwe bondscoach. Wie is de bondscoach van het Nederlands elftal? Ronald Koeman. Afgelopen winter zijn er veel bijen overleden. Wat voor product maken bijen? Honing. Kelly Pfaff vertelt dat ze geen rood mocht dragen van haar vader. Welke kleur krijg je als je rood en wit met elkaar mengt? Oranje? Kandidaat Joris heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? We hebben hem al gehoord. Inderdaad, Scandinavië. Een nieuw beddengoed moet je eerst wassen. Hoe heet het zachte product waar je je hoofd op legt? Een kussen. Ah, het iconische typetje Tante S keert terug op tv. Van wie is dit typetje? Scandinavië. 200.000 Mexicanen hebben geen water door de bouw van een WK-stadion. Op welk continent ligt Mexico? Mid-Amerika. Temptation Island-verleiders zeggen dat ze vreemd gaan goedkeuren. Wie presenteert Temptation, Rijk of Sam Hofman? Sam Hofman. Nederland is het kerosineland van Europa. Welk voertuig gebruikt kerosine als brandstof? Vliegtuig. Nou. Helemaal niet zo gek gedaan eigenlijk. We kijken eens even naar de score. Eva die heeft meegeteld. Waarmee zet jij de toon deze week, Joris? Joris, jij zet de toon. Met 8 goede antwoorden. Nou, mag ik heel even de muziek stoppen, jongens? Ja. Zeg maar, staatkundig maakt Mexico deel uit van Noord-Amerika. Maar geografisch wordt het ook bij Midden-Amerika gerekend. Oh. Dus dat betekent dat hij dit negen. Maar doen we staatkundig of een beetje gewoon op de geografie? Nee, ja, ook geografisch. Dus, nou, dan maken we er 9 van, joh. Deels in Midden-Amerika. Ja, dus niet. Dan maken we die nog eventjes goed. En dan heb je er 9 goed. Lekker zeg. Nou, gefeliciteerd. 9 schrijven we op de lijst. En een prijzenpakket is sowieso voor jou. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. I'm losing my head now, tonight we'll make bad memories. One more drink, she said, we know there's no turning back now. We love to make bad memories. One more drink, she said, I think I'm losing my head now, tonight we make bad memories. One more drink, she said, we know there's no turning back now. We love to make bad memories. I 538, hoorde Kensington en Living For. En je hoorde net hoe we tickets weggaven voor 538 Koningsdag onder andere. Morgenochtend geven we gewoon weer een setje van drie weg. Kan je met twee vrienden naar 538 Koningsdag. Je kan ook gewoon tickets scoren via 538.nl/Koningsdag. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Fooling anyone when you become somebody else and everyone else.

Damiano David en Talk To Me. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over reizen. Ja, wat zijn nou objectief de beste plekken in het vliegtuig? Je hebt natuurlijk team gangpad en team raam. Maar het een is echt beter dan de ander, zeggen stewardessen. En die zitten vaak in vliegtuigen, dus die kunnen het weten. Ja, die weten en die zeggen, je moet toch echt bij het raam gaan zitten. Want dan word je het minst gestoord door andere mensen die er langs willen of die er langs lopen. Karren met eten, dat heb je dan allemaal niet. Je kunt tegen de wand leunen, wat de kans op slapen toch aanzienlijk vergroot. En nou ja, eigenlijk dat. Ze zeggen ook wat de slechtste plekken zijn. Ja. Dat zijn die plekken die vlak bij de wc of de keuken zijn. En dan dus aan het gangpad. Want dan staan er de hele tijd mensen te wachten voor naast jouw stoel waarschijnlijk. Die heb ik net geboekt. Oh, ja, ik ga ook altijd aan het gangpad zitten. Ja, want daarvan dacht ik, nou, dan heb ik lekker de ruimte en dan kan ik makkelijk naar de wc. Maar, oh, wat shit. Ja, dat is echt niet handig. Ja, maar ja, kijk, als jij niet zenuwachtig wordt van iemand die naast je staat, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Nou, ik vind het vooral vervelend om iemand te storen als ik zelf naar de wc moet. Ja. Want dat ga ik niet doen als iemand slaapt. Nee. En dat is vooral vervelend. Dus dan offer ik liever mezelf op dat ik dan lekker aan het gangpad zit. Maar ja. Ik hoop toch dat er een dag komt dat ik gewoon business class kan betalen. Zo, dat hoop ik ook. Ja, of dat eerste klas vliegen. Ik zie altijd al die mensen die gaan dan lekker onder zo'n dekentje in een eigen kabinetje eigenlijk. Ja. Echt. En dan allemaal lekker eten. Het houdt niet over. Maar ik had van de week, ik heb vliegtickets geboekt. En het scheelde echt honderden euro's. Zeg maar het verschil tussen economy en, wat is dat? Economy comfort of zo. Oh, plus. Ja. Maar dat scheelt in ruimte gigantisch. En dat scheelde een paar honderden euro's. Maar de andere kant op. Dat economy dus super duur was. En economy comfort dus heel goedkoop. Maar hoe kan dat dan? Ja, gewoon zo'n deal dat ze dan nog eventjes wat moeten verkopen. Gewoon de laatste plekjes. Wat heb jij in geluk? Nou, ik zit als een koning. Ja, dat is echt proeven van business class. Ik hoop toch ook inderdaad ooit. Wat is dat lekker, jongen. Maar ik kijk dan soms wel eens en dan denk ik van, nou, misschien, weet je wel, dan kan ik ook een beetje incalculeren wanneer ik het kan betalen. Maar het is echt heel duur. Het is echt, zeg maar, dat eer dat gebeurt, dan moeten er nog wel Zou je het op je stories gaan delen op Instagram? Oh, ja, zeker. Want ik vind het altijd zo dubbel. Dan zie ik iemand die dat dan zo even een fotootje maakt dat die praktisch ligt in het vliegtuig. En daar vind ik dan meteen wat van. Dan denk ik, ach, pocherig. Ik moet het weer even laten zien. En ondertussen denk ik, ja, had ik het maar. Dus zou je het gaan delen? Ja, ik wel. Ik ga echt, als dat me lukt, dan mag de wereld het weten. Ja, oké, maar eerlijk, als ik in een vliegtuig zit, ga ik het sowieso ook delen. Want dan denk ik, ja, lekker peur. Ik ga lekker wat doen en jullie moeten allemaal werken. Ja, dat is nou ook weer onaardig. Ja, maar zo is Dylan, hoor. Ja, nee, maar ja, dan wil je dat toch even leuk laten weten dat je lekker op vakantie gaat. Dat is toch heerlijk. Kunnen de inbrekers je huis lekker makkelijk vinden. Ja, nou ja, goed. Gewoon 3 hoog zal wel meevallen. Waar? Ook weer zo. Cause it's cold and it's so

loco, tú me tienes loco, loco, contigo, que estás tú sin pastillas. Gordo en Reinier Sonneveld en Loco Loco hoorde je. Aan welk liedje is dit melodietje? Iets van David Guetta of een ander grietje? Is het iets van Damiano? Op die kleine kut kinderpiano. Ja, Marnix is naar de speelgoedwinkel gegaan en heeft daar een kleine kut kinderpiano gekocht. En daar gaat hij een liedje op spelen. Zeker. Je hoort hem zo meteen vanaf 12 uur op 538. En de grote vraag is, welk liedje speelt Marnix op zijn kleine kut kinderpiano? Marnix! Hallo, hallo, hallo. Hallo, is het een leuk liedje vandaag? Het is een wat trager liedje. Hij is wel leuk, maar hij is wat lager in tempo. Oh. Een ballad. Ballad. Oh, maar dan kunnen we ook beter horen wat het is als het niet te snel gaat. Ik zou eigenlijk de afspraak willen maken dat jij er volgende week ook overheen zingt. Ja, maar dan weet het bekend. Dat slaat helemaal nergens op. Nou, maakt helemaal niet uit. Ja. Nou, dan is het tijd om stil te maken en de kleine kut kinderpiano van Marnix aan het werk te horen. Schat, schoen de dream, schat. Is dit een script? Nee. Ik kan hem dan van de meid. Hij was een dying stof. That's where my demons are. Imagine Dragons. Dat zou zomaar kunnen. Nou ja, helemaal niet gek. We weten het niet. Het antwoord, het zometeen het antwoord. Ja, zometeen het antwoord, bij Marnix.